حیاتم هست، نکنه گو به هر کس. تو مهمونی دیدمش با نگاه گرمش، دلم چه راحت آورد به چنگش، هر کی اونو میدیدش قش میکردش، سهم من از مهمونی چشای قشنگه. بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله، بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله. همه تو نخ تنش هم، ولی من به تو تشنم، دوست دارم اینو خوب به، پس تو همیشه با من به. هر کی تو مهمونی به خودش میگه اون خانم خوش تو با خوشگله کیه، هر کی تو مهمونی به خودش میگه اون خانم خوش تو با خوشگله کیه. یهو دیدم خانمی پرید رنگش، به تو با تو با افتاد قلب قشنگش. یهو دیدم خانمی پرید رنگش، به تو با تو با افتاد قلب قشنگش. بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله، بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله. موزیکم و همه با هم لب میزدن، میخوندن و میرخصیدن گپ میزدن. موزیکم و همه با هم لب میزدن، میخوندن و میرخصیدن گپ میزدن. خانمی چرا نشسته بود، شاید رقصیده بود و خسته بود. خانمی چرا نشسته بود، شاید رقصیده بود و خسته بود. ولی نه انگاری تو کار من بود، مسیر نگاهش چشمای من بود. ولی نه انگاری تو کار من بود، مسیر نگاهش چشمای من بود. بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله، بیا بیا جلو خانم خوشگله خوشگله خوشگله. بدون ذکر من توی تو هر نفس، مال منی تو، حالا دارم یه هم نفس. نکن بازی با قلب من، شدم راضی تو من بگم دوست دارم بمون با من، چون که یادم اینو گفتم بدون تو مردم. نزاری بری از پیشم، یه وقتی بونه میشم، نزنی تیشه بریشم، خشک و بیریشه میشم. تو شد رنجی بودن دلت همیشه کیشم، بذار همیشه کیشم. بیا دست بده دختر، نکن ذهنم و مختر، من که به یادتم پس، نکن نگاه به هر کس. همه تو نخ تنش هم، ولی من به تو تشنم، دوست دارم اینو خوب به، پس تو همیشه با من. دیدمش با نگاه گرمش، دلم چه راحت آورد به چنگش، هر کی اونو میدیدش قش میکردش، سهم من از مهمونی چشای قشنگش. هر کی تو مهمونی به خودش میگه اون خانم خوش تو با خوشگله کیه، هر کی تو مهمونی به خودش میگه اون خانم خوش تو با خوشگله کیه. یهو دیدم خانمی پرید رنگش، به تو با تو با افتاد قلب قشنگش. یهو دیدم خانمی پرید رنگش، به تو با تو با افتاد قلب قشنگش. بیا بیا جلو خانم خوشگله.